महासागर में लहरें कैसे बनते हैं। पांचवा भाग। भाटे के समय महासागर का पानी कहाँ चला जाता है? भाटे के समय पानी महासागर में कहीं और पर चला जाता है और वहाँ पानी का स्तर कुछ फूल जाता है। पानी कहीं पर गायब नहीं होता है, केवल उसका स्थान बदल जाता है। ओशन करंट क्या होता है? करंट महासागर में बहने वाली बहुत सी नदियाँ होती यह करंट महासागर की सतह पर बहने वाली तेज हवाओं से पैदा होते हैं, परंतु इनमें ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण के बलों की भागीदारी भी होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में यह करंट घड़ी की दिशा में बहते हैं और दक्षिण में घड़ी की विपरीत दिशा में। पानी के अंदर ये करंट ऊपर और नीचे की ओर भी बहते हैं। ठंडे पानी के करंट ध्रुवीय क्षेत्रों से आते हैं। ठंडे करंट गर्म की तुलना में भारी होते हैं, इसलिए भूमध्य रेखा की ओर बहते समय वे नीचे की ओर डूबते रहते हैं। गर्म पानी के करंट अधिक तेज़ी से बहते हैं और पानी में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ये करंट भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहते हैं और ठंडे पानी के रिक्त स्थान को भरते हैं। क्या ओशन करंटों से मौसम में अंतर पड़ता है? हाँ, उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम एक बहुत ही सशक्त और गर्म करंट है। वो मेक्सिको की खाड़ी से निकलता है और उत्तर पूर्वी दिशा में अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता है। इससे यूरोप में ठंड कम होती है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन न्यूयॉर्क की तुलना में कहीं अधिक उत्तर में स्थित है, लेकिन इसके बावजूद लंदन का मौसम लगभग न्यूयॉर्क जैसा ही है। महासागर नीले क्यों दिखते हैं? सूर्य के कारण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों को मिलकर बनता है। पानी के छोटे छोटे कण नीले प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक परावर्तित करते हैं। इससे महासागर का पानी नीला दिखता है। महासागरों का शुद्ध पानी एकदम रंगहीन होता है। एक कांच के गिलास में समुद्र से पानी निकालकर आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्या महासागर का पानी कभी कभी अलग अलग रंग का दिखता है? हाँ, जब महासागर में तैरने वाले सूक्ष्म पीले रंग के पौधे नीले रंग से मिलते हैं तो महासागर का पानी हरा दिखाई देता है। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित रेड सी बहुत से सूक्ष्म पौधों के कारण ही लाल दिखाई पड़ता है। चीन और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच येलो सी स्थित है। उसमें बहुत सी नदियाँ पीली रेत लाकर डालती हैं, इसीलिए येलो सी पीला दिखाई पड़ता है। क्या डेड सी सच में मरा है? हाँ, उसमें बहुत कम पौधे हैं और उससे भी कम जीव हैं। इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित डेड सी का पानी सामान्य समुद्री पानी की तुलना में 9 गुना अधिक नमकीन है। इस वजह से वहाँ के पानी में किसी भी प्रकार के जीवन का पनप पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर तमाम सैलानी आते हैं, उन्हें यहाँ के खनिज युक्त पानी में डुबकी लगाने में बहुत मज़ा आता है।